bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 100 miliardów złotych Polska wyda w przyszłym roku na obronność. Biały Dom przestrzega Pjongjang przed dostawami broni do Rosji. W wieku 93 lat zmarła prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek. Rozpoczął się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Do piątku 700 wystawców z 35 państw. Będzie prezentować nowoczesny sprzęt i uzbrojenie dla armii. Otwierając targi, prezydent Andrzej Duda podkreślał, że to wydarzenie przyczynia się do wzmocnienia potencjału polskiej armii. Zapowiedział, że w przyszłym roku Polska planuje wydać na obronność 137 miliardów złotych. To także Fundusz Obrony Narodowej. Ale to jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie. Bo to jest ponad 4% naszego PKB. To jest w stosunku do PKB absolutnie jedna z największych kwot, jakie są wydawane w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to rzeczywiście pozwala na bardzo dynamiczną modernizację polskiej armii w bardzo wielu sektorach jednocześnie. Ten proces się dzieje, jest realizowany. Wydawał się na początku chaotyczny, ale dzisiaj widzimy pierwsze jego efekty. Prezydent wyraził nadzieję, że modernizacja armii odstraszy potencjalnego agresora. Minister do spraw Unii Europejskiej powiedział podczas forum ekonomicznego w Karpaczu, że zagrożenie wywołane przez rosyjską agresję na Ukrainę spoiło Europę. Szymon Szynkowski-Welsenk zaznaczył, że pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy od początku wojny to kilkadziesiąt miliardów euro, wsparcie militarne, status kandydacki zaatakowanego przez Rosję kraju. Minister powiedział, że Polska w tym procesie odegrała znaczną rolę od pierwszych dni wojny. To Polska była tym krajem, który oczekiwał najdalej idących sankcji. Dzięki polskiemu zaangażowaniu te sankcje były możliwe, więc to my byliśmy forpocztą podejmowanych działań. Ale trzeba powiedzieć, że udało nam się pociągnąć innych. Rzeczywiście Unia Europejska okazała się mimo pewnych wahań, być może w początkowych dniach, zjednoczona w sprawie wsparcia dla Ukrainy, zarówno militarnego, zarówno wsparcia makrofinansowego. Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że Polska jest krajem proeuropejskim. Chce dokończenia integracji gospodarczej oraz poszerzenia wspólnoty. Podkreślał znaczenie solidarności i równych zasad dla wszystkich krajów członkowskich. Biały Dom przestrzega Pjongjang przed dostawami uzbrojenia do Rosji. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan poinformował, że jak dotąd Korea Północna nie przekazała Rosji znaczącej ilości broni i amunicji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Jake Sullivan wyraził przekonanie, że rozmowy pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem na temat wsparcia Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie posuwają się aktywnie do przodu. Według Sullivana fakt, że Rosja zwraca się o pomoc do Korei Północnej, świadczy o kłopotach rosyjskiej bazy przemysłu obronnego. Sullivan wezwał jednak Pjongjang do przestrzegania norm międzynarodowych. Dostarczenie broni Rosji do atakowania silosów zbożowych i infrastruktury cywilnej dużych miast, gdy zbliża się zima, aby spróbować podbić terytorium należące do innego suwerennego narodu, nie będzie dobrze świadczyć o Korei Północnej i zapłacą za to cenę wobec społeczności międzynarodowej. Doradca prezydenta USA zapowiedział, że podczas zbliżającego się szczytu G20 prezydent Biden będzie wzywał do sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, opartego na poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności. Zadeklaruje też wsparcie dla Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W wieku 93 lat zmarła prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek, pseudonim Mitsuko, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ogromna strata. Warszawa zawsze będzie o pani pamiętać, zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych. Teresa Stanek urodziła się 13 października 1929 roku w Kielcach. W szarych szeregach przekazywała meldunki, zajmowała się łącznością i służbą sanitarną. Po wojnie pracowała w wydawnictwach Czytelnik i PWN. W latach 1990-2002 była radną dzielnicy Warszawa-Śródmieście oraz gminy Warszawa-Centrum. Od 1991 roku należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkańcy Częstochowy komentują pierwsze punkty programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj premier zapowiedział rewitalizację osiedli wybudowanych w czasie PRL. Dziś ugrupowanie zaproponowało podniesienie jakości posiłków w szpitalach. Każde wsparcie, które prowadzi do poprawy jakości życia, jest ważne, mówili mieszkańcy Częstochowy, odnosząc się do programu Przyjazne Osiedle. Bardzo dobre wspieranie, bardzo dobre. Uważam to, że na przykład starsze osoby mieszkają w takim bloku czteropiętrowym, nie ma tam windy. Jestem mieszkanką tu w Wieżowcu, blok ocieplony jest, to fakt, no ale inne rzeczy też wymagają, ciągle coś tutaj jest potrzeba zrobić. Z rurami, rury wymienić, o, to by było dobre, żeby woda była czysta. Rynny też się przydadzą ze względu na to, że pewnego roku jak była ulewa, nas zalało na 6 piętrze. Wszystko przeszło wiekiem wejściowym od góry i wszystko poszło klatką schodową i nas zalało. Też byłem w szoku, że na 6 piętrze potrafi coś takiego zrobić. Program Przyjazne Osiedle składa się z 7 punktów, m.in. dobudowy wind, budowę miejsc garażowych czy termomodernizacji bloków mieszkalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa prawie wszędzie jest słoneczna i ciepła. Chmury pojawią się miejscami tylko na północy i wschodzie. 27 stopni pokażą jutro termometry w Szczecinie, Gorzowie, Warszawie i Bydgoszczy. W Białymstoku i Kielcach 26, w Rzeszowie i Olsztynie 25, najchłodniej w Gdańsku 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o kobiecie, która nie mogąc już nieść pomocy potrzebującym w swoim kraju, zajętym przez Rosjan Mariupolu, przyjechała do Polski, aby dokumentować rosyjskie zbrodnie wojenne. Chciałem ci dać deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr. Chciałem siebie odnaleźć, lecz nie ma mnie. Tyle chciałam ci dać, ubrać miłość w spokój. Gdzieś byłeś, a ja twoich dłoni szukałam i twoich ust, bo ja przez ciebie zginę, bo ja przez ciebie nawet nie wiem jak żyć. 100 lat niech chociaż minie. Grałem nie fair, głupie kłamstwa, czasem flirt. Nie wiedziałem, że wiesz, przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat, byleś ze mną była znów. Będę kochał cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat. Bo ja bez ciebie zginę, bo ja bez ciebie nawet nie wiem jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam wróć. Przecież wiesz jak jest, kochałam cię. Wierzyłam w to co mówisz, chociaż czułam dziś lęk. Przecież wiesz jak jest. Nie innym rytmem dziś gra muzyka naszych serc. nazwę Mariupol kojarzą wszyscy. To portowe miasto na południowym wschodzie Ukrainy. Wszyscy też kojarzymy nazwę kombinatu Azovstal, który pozostawał do drugiej połowy maja ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu. Obrona kombinatu przez siły ukraińskie trwała przez 2,5 miesiąca, angażując duże siły agresora. Obecnie miasto jest praktycznie zrujnowane, zniszczono 95% budynków. Zostało też okupowane przez Rosjan. Wstępnych szacunków strony ukraińskiej wynika, że w Mariupolu zginęło ponad 113 tysięcy osób. Do tego ciągle znajdowane są nowe pochówki. To tak jakby zniknęli wszyscy mieszkańcy Elbląga albo Wałbrzycha. Do tego wielu pomordowanych wciąż spoczywa pod ruinami. Tysiące są pochowane w masowych grobach. Wielu przepadło bez wieści albo zostało wywiezionych w głąb Rosji. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu,

Po ucieczce z Mariupola związała się z Polskim Instytutem Męstwa i Solidarności imienia Witolda Pileckiego. Zbiera świadectwa rosyjskich zbrodni wojennych i opowiada o nich nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy. Zapraszam do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Serce stal, krew Azow. Reportaż w Trójce. У вас случайно нет зажигалочки? Десь була. Я могу сигаретку вам. Дякую. О. То скажіть, хто ви є? Ми журналісти із Польщі. А ви хто? Мене звати Катерина Сухомлинова. Я з міста Маріуполя. А ви довго були в Маріуполі? 20 днів. Після повномасштабного вторгнення. А пам'ятаєте ці перші хвилини війни? Пам'ятаю, що прокинулась десь о 5:30 ранку. Pamiętam tamto spotkanie. Marzec 2022 roku, gdzieś między Lwowem a Medyką. Od prawie 3 tygodni trwała rosyjska inwazja na Ukrainę. Ja kilka dni wcześniej przedostałem się z Moskwy do Polski i relacjonowałem eksodus tysięcy ukraińskich uchodźców. Ona wyrwała się z piekła obleganego przez Rosjan Mariupola i szukała schronienia w naszym kraju. Pamiętam warkot wozów opancerzonych i daleki pomruk dział ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i te kilka godzin spędzonych w opuszczonym, przydrożnym budynku. Co mówić? Co najstraszniejsze? Co było najstraszniejsze? No to na pewno to, kiedy ty idziesz ulicami. Na pewno obrazy, które widzisz, gdy idziesz ulicami zbombardowanego miasta. Ciała ludzi po obu stronach ulicy. Bardzo dużo ciał. Może dziesiątki, a może setki. Jako ratownik ochotnik jeździłam w różne rejony miasta. Z lewego brzegu rzeki przewoziłam ludzi do centrum, do miejskiego szpitala. Po pewnym czasie straciłam rachubę. Nie liczyłam już leżących na ulicach trupów. Mówię tylko o tych, którzy leżeli na powierzchni. A iluż ludzi pozostawało pod ruinami budynków? То я вже мовчу про те, скільки людей загинуло під уламками будівель. Зранку просипаєшся від того, що хтось стукає в двері, бо мобільного зв'язку вже немає. Хтось гукає, допоможіть. Будиш ще рано. Хтось пука до дверей, бо телефони вже не діяють і блага о помоц. Люди відомо, що я з цим рятовником, приходили по просто помоц медичну, або хотіли, щоб я йшла з ними до тяжкоранних. Я їхала або йшла в якісь під'їзди з людьми. Часто було страшно, тому що... Порушаєм ще пішо, або своїм самоходом. А пізніше вже тільки пішо, бо самоходом не далося оминути грузів і лейів по бомбах. Їхалам, входжувам до клаток сходових і направді дуже ще балам. Раз, що по дорозі свіщали кули, а два, не знаєм тих, до яких шлам. Бралам плецак зі спрентом і не відділам, чи вру. Były z nami dzieci, moja córka i dwoje dzieci koleżanki. Wychodziłam z domu albo z biura, wiozłam ludzi do szpitala i nie wiedziałam, jak długo to potrwa. Gdzieś droga była dobra, a w innym miejscu krater o średnicy 200 metrów, pozostałość po zbombardowanym wielopiętrowym budynku. Jedliśmy stare, rozmrożone pierogi. Ktoś podzielił się z nami czeburekami. Niestety farsz już był skiśnięty, ale go nie wyrzucałyśmy. Wystarczyło przesmażyć na patelni i nadawał się do zjedzenia. Nadal był kwaśny, ale trzeba było coś jeść. My dostawali, wyszkrabowali cej farsz, ale nie wykidali go, przeżarowali. Bo to było na smak kisle. No tak wyszło. Nie mieliśmy zapasów chleba. Tak jakoś wyszło, że zamierzaliśmy iść do sklepu, żeby kupić produkty spożywcze na kilka dni, ale akurat zaczęła się wojna i z mężem zaczęliśmy wozić do szpitala rannych, zniedołężniałych i niepełnosprawnych, więc nie zdążyliśmy zrobić zakupów. Ale zaczęła się pełnomasztabna wojna, my z człowiekiem od razu... Najwięcej czasu zajmowała ewakuacja ludzi starszych. Często siedzieli w domach wystraszeni, bez ubrania, bez dokumentów. To nie tak, że przychodzisz, a człowiek czeka na ciebie ubrany i z walizką w ręku. Oni tam marzli w mieszkaniach bez okien. Nie umieli poradzić sobie z toaletą, więc byli brudni i śmierdzący moczem. Trzeba było ich obmyć, ubrać i znaleźć dokumenty stwierdzające ich tożsamość, a potem wyprowadzić z mieszkania i zawieźć w jakieś bezpieczne miejsce. Więc dlatego nie mieliśmy czasu pójść do sklepu, żeby coś zdobyć do jedzenia. I powiem szczerze, że po ucieczce z Mariupola okazało się, że najbardziej tęskniłam za smakiem chleba. Z miasta Mariupola na pewno najpierwsze, za czym my zaskuciali, co za chlebem. Ludzie mogą odczuwać głód, mogą nie mieć chleba. We współczesnym świecie są ludzie, którzy marzną i nie mają chleba. Ale pamiętajmy, że mieszkańcy Mariupola nie mają w ogóle jedzenia, nie mają dostępu do czystej wody i nie mają dostępu do pomocy medycznej. My siedzimy w ciepłych mieszkaniach, a oni tam nie mają ani ogrzewania, ani światła. Jeszcze długo będziemy ustalać liczbę zaginionych. Najtrudniej będzie ustalić los tych, którzy zaginęli całą rodziną i nikt nie będzie ich szukał. Wiemy, że Rosja więzi naszych żołnierzy, ale też cywilów. Wszyscy wiedzą, że Rosjanie nie przestrzegają żadnych konwencji. Oni nie udzielają pomocy medycznej jeńcom. Morzą ich głodem. Świat już widział, w jakim stanie wracają z niewoli nasi żołnierze. Ci ludzie, byli jeńcy, na pytanie, co tam się dzieje w tej niewoli, odpowiadają, że wszystkie okropności, jakie tylko można sobie wyobrazić. Na pytanie, co tam robicie, od ludyna prosto każe, wszystko to, co wy możecie swoim dorosłym mózgom ujawić pogane, вони все це з нами роблять. То bestialstwo nie ma dna. Тобто дна там немає. Ці оправці не są ludźmi. Це просто не люди, от я не знаю. Świat już chyba dostrzegł, że w tych działaniach są wszystkie znamiona ludobójstwa dokonywanego na Ukraińcach przez Federację Rosyjską. Ja думаю, що сьогодні весь світ бачить, що є всі прояви ознаки геноциду над українцями, які чинить сьогодні Російська Федерація. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęło ponad półtora roku. Spotykałem Katarzynę w Instytucie Pileckiego w Warszawie i na międzynarodowych konferencjach poświęconych dokumentowaniu rosyjskich zbrodni wojennych. Zaabsorbowani pracą nie mieliśmy okazji, aby dłużej porozmawiać. Wreszcie udało nam się usiąść przy jednym stole pod gościnnym dachem naszej wspólnej znajomej. cześć. Dawno cię nie widziałem. Bardzo miło zobaczyć tebie znowu. Zapraszam do samochodu. Przyjdziemy, porozmawiamy trochę, opowiesz jak tam się układa tu wszystko w Polsce. Tak, musim mówić, rozpowiadać światu, tak. Nie za mało miejsca tam będzie? Dużo dobrze. Kasia, może na skolko odpuści? Na 9 dni. Mало. Так. Тому що то хоча б там 2-3 місяці. Да, він є, бачиш, командир роти, то є жовніжі подлеглі, так має ім'я командувати. То ж довго не мог тут бути. І так цілий день, знаєш, дзвонили. Я так прямо завжди ставлю, а ти собі як хочеш. Бо може він буде виїжджати, я знаю, чи ще хтось приїде. Да, зараз вона тобі скаже. Бо ще може хтось буде заїжджати. Ну, добре. Іде. Дуже дякую. Wiemy, co się działo w Mariupolu, jak rozpoczęła się wojna. Tak. Przekraczasz granicę Polski i teraz zaczyna się twoje nowe życie. Nowe życie, tak. Ну, напевно, можу одразу чесно сказати, що щоранку... Напевно, можу учтиво признати, що кожного поранку, коли будзе ще, задає собі питання. Що я можу зробити для свого краю? Що можу зробити для звичайства над Росією? W ciągu roku udzieliłam kilkuset wywiadów. Brałam udział w setkach zdjęć filmowych i audycjach w różnych krajach świata. Uważam, że niezwykle ważne jest, aby przekazać prawdę o wojnie Europejczykom i Amerykanom. O prawdziwej wojnie. Nie o takiej, jaką oglądamy w telewizji, czy o której czytamy. O wojnie bez ubarwień. Що таке справжня війна, справжня без прикрас. І за цей рік я співпрацюю дуже плідно з центром Лемкіна в інституті імені Пілецького. Співпрацюю з Польським центром Лемкіна в інституті Пілецького, де старам się przekonać українців, аби складали świadectwa zbrodni, яких dokonują Росіяни в моїм родинному Маріуполі і в інших регіонах України. І коли звертаюся się в різних аудиціях до widzów чи слухачі, то не є то вже głos Катерини Сухомуйнової. То є głos тих людей, яких Росія погрібала під руїнами будинків. То є głos тисяч українських дітей, депортованих, украдених, вивезених до Росії. То є głosy jeńców воєнних, тих хлопаків. Може, це забрзмі збит страшно, але тих хлопців, яких росіяни випатрошили, викастрували і спалили в Оленівці. To są głosy milionów Ukraińców znajdujących się na terenach okupowanych. Голоса полонених. У тих самих хлопців, яких, знаєте, може це жорстко, але яких патрали, кастрували і спалювали росіяни в Оленівці. Це голоси мільйонів українців, які на сьогодні знаходяться на окупованій території. І так, я вважаю, що це дуже важливо, що я їду і розповідаю. Uważam, że to jest bardzo ważne, że jeżdżę i opowiadam te historie ludziom, którzy mieszkają gdzieś tam w świecie, w jakimś względnym komforcie. A tymczasem Ukraińcy oddają swoje życie. W czas, kiedy ukraińskie ludy oddają swoje życie. Власне, сідайте, запрошуємо всіх, бо будемо континуювати наші розмови. Так. Запрошуємо наших гостей і експертів. Tacy ludzie jak Kateryna, którzy opowiadają, głośno mówią o tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie, o zbrodniach rosyjskich. No oni muszą mieć chyba jakąś odwagę. To nie jest tak, że każdy przyjdzie i od razu opowie o tych tragediach. Na pewno muszą mieć odwagę, to też trzeba sobie jakoś w sobie poukładać, żeby umieć się podzielić takimi historiami. Barbara Konarska z Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Ta odwaga polega nie tylko na tym, że narażani są na być może też jakieś represje ze strony Rosjan albo że mogą się czuć bardziej zagrożeni, ale to też wymaga takiej odwagi chyba zmierzenia się po raz kolejny z tymi historiami. Ale ja myślę, że tym takim motorem, który napędza tą odwagę, jest chyba wiara w to, że zostaną wysłuchani i że świat im pomoże. Ja muszę się w tej historii odnaleźć i potraktować ją trochę jako lustro. Ta odwaga to polega nie tylko na tym, że oni ryzykują być może trochę swoim bezpieczeństwem, ale też czymś takim, czy będą odtrąceni, czy nie. Czy świat wysłucha tych historii i czy świat cokolwiek z tym zrobi. I skoro się decydują na tą opowieść, to znaczy, że oni naprawdę w nas wierzą. A czy ktoś z pana parę tłumaczyć? Dobrze, przetłumaczymy. Ty jesteś prawie 25 tysięcy Ukraińców. Dziękujemy za tą, można powiedzieć, piękną puentę. Chciałbym tylko dodać to, co pani mówiła, tak, że z Polską zdajemy sobie sprawę, z kim teraz Ukraińcy mają do czynienia, oby i stara Europa też, Zachód zdawał sobie z tego sprawę, bo pamiętamy czasy, kiedy mówiło się o tym, że tu takie rusofobiczne spojrzenie z Polski, natomiast no, niestety wiemy, o co chodzi. Dziękujemy bardzo. Wszystkie osoby opowiadały anonimowo. Ty mówisz, ja jestem Kateryna Suchomłynowa. Agresor też słyszy twoje imię i nazwisko. Tak. Nie boję się. No, точно nie boję się za swoje życie, tak? Nie boję się. Na pewno nie boję się o swoje życie. Dużo się nauczyłam. Nie publikuję zdjęć z miejsc, w których spotykam się z ludźmi w realnym czasie. Jeśli gdzieś biorę udział w jakimś przedsięwzięciu, to piszę o tym, gdy już dawno nie ma mnie w tym miejscu, a nawet w tym kraju. Nauczyłam się przemieszczać. Nie bywam ciągle w tym samym miejscu, więc nie ma we mnie nieustannego strachu. Decyzję o takim życiu podjęłam świadomie i od razu. No, ale strachu u mnie takiego nie ma. Ja dla siebie to rozwiązanie ja przyjęła świadomie i od razu. Dużo dziękuję. Pamiętasz, co miałeś ze sobą, jak stanęłaś na polskiej granicy? Torba? Walizka? No, faktycznie, da, te torby. Tak, miałam ze sobą jakieś torby. Nie mogłam przecież wywieźć z Mariupola nie wiadomo ile dobytku. Wyjechałam z miasta w dżinsach, kamizelce ratownika i z plecakiem medycznym. Przyznam się szczerze, zabrałam dużo zdjęć. Kilkadziesiąt fotografii, które w ostatniej chwili wyciągnęłam z rodzinnego albumu, gdy ostatni raz byłam w moim mieszkaniu. Ja specjalnie wzięłam te świetlenie z sobą. Specjalnie wzięłam te zdjęcia. Pamiętam, jak stałam w mieszkaniu i zastanawiałam się, co mogę zabrać ze sobą. Wzięłam te kilkadziesiąt fotografii, żeby w pamięci mojej córki nie pozostały wyłącznie ból i tragedia, którą widziała w ostatnie dni swojego pobytu w Mariupolu. Nie chcę, żeby ona pamiętała tylko Mariupol w czasie wojny. Wzięłam zdjęcia, na których jesteśmy młodzi, a moja Ewa dopiero się urodziła. Nie chcę, żeby ona zapamiętała Mariupol tylko w wojnie. Ja wzięła świetliny, tam, gdzie my młodzi, tam, gdzie moja Ewa tylko narodziła się. Mogę spojrzeć na zdjęcia? Tak. To jak córka była mała, tak? Tak, jak była, tylko narodziła się, tylko z pologowego ja przyjechała, tam, gdzie my z człowiekiem. Tak, to są te zdjęcia, gdzie ona dopiero co się urodziła i właśnie przyjechałam ze szpitala do domu. A na tym jesteśmy z mężem, młodzi i piękni. Мені хочеться, щоб моя донька... Chcę, żeby moja córka pamiętała, że był taki Mariupol. От пам'ятала, що був ще такий Маріуполь. І коли хочеш вернутися до Маріуполя? За тиждень, за два? Ну, тоді, коли я їхала максимум на 3 тижні. Їхала максимально 3 тижні. Всі ці речі, тому що саме той друг... Запам'ятала розмову з моїм колегою, паном Міхалем, у якого мішкалам зараз по утечці з України. Pamiętam, że się wtedy popłakałam, gdy on mi powiedział: Kateryna, jeśli my coś wspólnie robimy, włączamy w to innych ludzi, w tym z premierami i ministrami, to nie może być tak, że umawiamy się na jakieś spotkania, a tobie raptem zechce się do domu. I wtedy naprawdę się popłakałam, bo nie planowałam tak długo zostawać. I zwisno, że ja rozpłakałaś, bo ja nie zbierałaś tak na długo. Mam w rękach... Zdjęcie twoje z mężem i córką. Tak, tutaj jest gdzieś półroku. My na morzu. My na morzu, to wieczorny czas. My na Azowskim morzu odpoczywamy. A co oni na to, że ty opowiadasz o tych rosyjskich zbrodniach? Nie boją się o ciebie? Na pewno się o mnie niepokoją. Jeszcze przed wyjazdem do Polski telefonowano anonimowo do mojego męża z informacją, że jestem poszukiwana i że $1000 kosztuje moja głowa. A de mu rozpowiadali, że mnie szukają i skilki kosztuje tam $1000 moja głowa i tak dalej. Wiesz, moja rodzina na tyle zajęta jest pracą na rzecz zwycięstwa Ukrainy, że nie ma czasu przejmować się takimi groźbami. Mój mąż dziś broni Ukrainy w szeregach ukraińskiej armii. To człowiek, który w cywilnym życiu nigdy nie trzymał karabinu w rękach, a teraz jest oficerem, kapitanem, dowodzi innymi ludźmi. Oni mu ufają, a on robi wszystko, żeby chronić życie żołnierzy ze swojego oddziału. I my z córką jesteśmy z niego dumne. I my z Dońkoją najmowierno nim peszajmy się. Oczywiście, że on odpowiedzieć nie może. Widocznie teraz nie może odebrać. Ale... Сьогодні мій чоловік на передньому краї, і я... Wiem, że jest na pierwszej linii. I wiem też, że jest mu trochę lżej, gdy wie, że jesteśmy w Polsce. Zresztą niedawno był tutaj. Miał szczęście i dostał 10 dni urlopu, z czego 9 był z nami w Warszawie. Pojechaliśmy też nad Bałtyk. Przecież jesteśmy ludźmi z nadmorza. On urodził się nad Morzem Azowskim, więc morze jest nam bliskie. Udało mu się zobaczyć piękne miasto Gdańsk. Ot, to my się troszeczkę powiedzmy jego do moря. Podziwił się na krasywe miasto Gdańsk. On w ogóle był pierwszy w Europie. A w nas був юбілей нашого сімейного життя. Ми 25 років в шлюбі. Он перший раз був в Європі. Mieliśmy niedawno nasz wspólny jubileusz. 25 lat w małżeństwie i 28 lat wspólnego życia. Mieliśmy też swoje indywidualne jubileusze. Mąż skończył 50, a ja 45 lat. Do wojny uważaliśmy, że to nasza druga młodość, że będziemy mogli odrobinę zaszaleć. Szkoda, że to akurat teraz, bo jego pierwsza wymarzona podróż do Europy odbyła się w czasie wojny. Uwierz, że robimy z córką wszystko, żeby go wspierać. Często mówię córce, aby powtarzała ojcu słowa, których wcześniej nie wypowiadaliśmy zbyt często. Mówię jej, korzystaj z każdej okazji i powiedz, że go kochasz. I tak samo robię ja. Zawsze mu mówię przez telefon albo piszę, że czekam, że kocham. Piszę, żeby wpadł choć na chwilę, bo kupiłam mu nowy sweter, albo że właśnie szukam dla niego nowych butów. On musi wiedzieć, musi czuć, że jesteśmy przy nim, że czekamy i kochamy. Dołączamy się też do wszystkich zbiórek pomocowych. Daję pieniądze ze swojej pensji na wyposażenie dla jego oddziału, bo są takie rzeczy, które albo się zużywają, albo niszczy je wróg. Zawsze powtarzam, że choć jesteśmy na różnych frontach, to zawsze razem. No tak, po wsiakomu. Niechaj, ja zawsze mówię, niechaj zaraz my na różnych frontach, ale my je zawsze razem. Прилетіла до нас спілкувати. Я люблю українські народні пісні. Я люблю. Я співаю про кохання. Я співаю: «Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені тая дівчинонька. Не так та дівчина, як біле личенько. Подай же, дівчино, подай же, красная, на коня рученьку». Дівчина підійшла, рученьку подала. Ой, краще б я була, ой, краще б я була, кохання не знала. Кохання, кохання, з вечора до рання, як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде. Я співаю ось такі пісні. О, то są właśnie takie piosenki. Chcę powiedzieć, że one dodają mi nadziei w życiu. Я хочу сказати, що вони мені дають от надію на те життя. Jest jakaś piosenka taka, która opowiada o życiu w Mariupolu teraz, w czasie wojny? Ja думаю, що багато зараз письменників пишуть. Myślę, że jest wiele takich piosenek. Poeci piszą wiersze, kompozytorzy dodają do nich muzykę i powstaje wiele świetnych piosenek. Może spróbuj znaleźć, no mamy przecież internet. Маю, зараз спробую знайти. Там такі слова дуже: «Моє серце – сталь, моя кров – азов». Так, Марія Свята. Марія Свята, ти їх хрони. Мені не жалуй, я вже єстем на брегу. Ти бачила все. Тут Бога нема. Тут тільки огінь і зло. Моє серце – сталь, моя кров – азов. Не плач, моя укохана. Змертвихстане знов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Марія свята, ти їх збережи, мене не жалій, я вже на межі. Ти бачила все, тут Бога нема, тут тільки вогонь і свіжа зола. Моє серце сталь, моя кров азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Моє серце сталь, моя кров азов. Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Коли закінчиться війна, вертаєшся до Маріуполя? Я наразі так настроєна туди повертатися однозначно. Наразі так jestem nastawiona, żeby tam wrócić. Мільйони українців przebywa obecnie w różnych krajach na całym świecie. Mieszkamy na obcej ziemi, ale w każdym Ukraińcu jest ogromne poczucie wolności i pragnienie, żeby czuć się gospodarzami na swojej własnej ziemi. Свободи і прагнення до того, щоб відчувати себе хазяями на своїй землі. Wysłuchali Państwo reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Serce stal, krew Azow. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny

Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe czytanie 2023. Lekturą 12 odsłony będzie Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Z kościoła wracałam tak jak i teraz, a śpieszyłam bardzo, bo Emilka była chorą i goście mieli na obiad przyjechać. Więc leciałam co tchu wprost przez pole, które wtedy ugorem stało, przez puste zagony. Co dam krok, to półtora zagona przesadzę. Wprost jakbym nad ziemią leciała. A miałam na sobie zieloną suknię. Jeszcze wtedy kolorowe suknie nosiłam. Kapelusz taki odsłomkowy zdjęłam i dla ochłody machałam nim sobie przed twarzą. Uff, nie mogę. Zdyszała się, stadała znowu i zaczęła kaszleć. Kaszel jej był gruby, chrypliwy, głośny, jakby dobywał się z głębi beczki. Mało jednak zwracała nań uwagi i zaraz idąc znowu opowiadała dalej. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w sobotę 9 września. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.